Du er en hund og en idiot. Jeg knipper dig, din mor og din datter. De to udtalelser var Sulaiman Salim Ibrahim i dag tiltalt for at råbe af politiet. Samtidig var han tiltalt for at modsætte sig anholdelse. Sulaiman Ibrahim og hans familie medvirker i DR-dokumentaren Forfulgt af politiet, der maler et billede af, at Sydøstjyllands politi chikanerer dem. I dokumentaren bliver masservis af videooptagelser fra familiens sammenstød med politiet vist, og de mange videoer er en central del af deres fortælling. Også i dag i retten i Kolding blev videooptagelser fra Sulaiman Salims familie lagt frem. Reporter her på programmet, Peter Marstal, fangede Sulaiman Ibrahim på vej ind til retsmødet i retten i Kolding i dag. Vi spurgte ham, om det er korrekt, at han har råbt, jeg knipper dig, din mor og din datter, til betjentene, som det fremgår i anklageskriftet. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg blev først anholdt og brugt vold mod mig og min familie, så det holder ikke nej. Så du blev anholdt, og så sagde du, jeg knipper dig, din mor og din datter? Jamen, jeg mener, jeg har ikke sagt det inden. Og så betjenten har afgivet forklaring. Det er fortsat til retsmødet i dag, at jeg skulle have gjort det. Det er derfor, de har anholdt mig. Det holder jeg ikke. Okay, så det er ikke rigtigt, at du først sagde det, og så blev anholdt? Nej, det kan man sige på videoen. Det er fremlagt i retten nu. Nu kan jo alle sige det offentligt. Okay, men det er rigtigt, du sagde det, du gjorde, det der står i anklageskriftet? Prøv at tænke på, hvis man bliver angrebet derhjemme, og så bliver angrebet af politi, og det er det samme som det er jo. Fortryder du, at du brugte de ord, som du har gjort? Hvordan skal jeg fortryde? Altså, det er ikke noget med, hvad jeg fortryder eller noget. Det er jo, det var ikke gjort den. Men spørger dem nu, er de fortryder, de tager fat i mig og slår mig? Det kan man spørge betjenten. Og den anden ting, du er tiltalt for, det er at modsætte dig anholdelse. Er det rigtigt, du har modsat dig anholdelse ved at spænde op i kroppen? Hvis der kommer nogen og slår dig, skal du ikke mødes anholdelse, hvis det ikke er politi. Det er ulovligt politiforretning. Efter min opfas. Okay, men det er rigtigt, at du ligesom spændte op og er modstød der anholdelse? Hvis nu jeg går hjem og tager fat i folk, altså tager hjem til folk og tager fat i dem, sammen med nogle 3-4 personer, og så tager fat i dem i armen, tror du, de kan spænde muskler? Skal de bare være løst og så være med, uden at have gjort noget? Altså, det synes jeg ikke, det var i orden. Mm. Og det, der kan være formidlende omstændigheder osv. Jeg spørger egentlig bare, om det er rigtigt, at det der er sket, altså det, der står i anklageskriftet, om det er rigtigt? Det holder ikke. Det, der står i anmeldelsesrapport, det passer ikke. Okay, så du har ikke modsat anholdelse? Jeg har også en lydoptagelse ind fra stationen, hvor de siger, at vi kan godt, kan I indbrække paragraf 26 til ham der? Nej, bare sige, at han ikke vil medvirke til det. Jamen, det er livsvigtigt. Du sigter ham, inden han ringer til, de ringer til hans forsvar. Det betyder, at de fabrikerer en sigtelse til mig. Jeg har på lyd i det, jeg afleverer til jer alle sammen. Også til retten. Alle kan høre det. Jeg har den på USB-stik, så. Og det kommer til at indgå i bevismaterialet i dag i sagen? Måske i retten, måske til pressen, at man kan høre, at de har ikke givet mig sigtelser, og de har ikke gjort mig bekendt med anholdelser og klokslet, som de har sagt det i retten. Det har de ikke. På ingen tidspunkt, i 4 timers optagelser, ingen har sagt til mig, at du er anholdt eller sigtet eller noget. Det kan man bevise det. Yes. Og lige nu forholder vi os kun til, hvad der er. Jeg står i anklageskriftet. Der står, du modsætter dig anholdelse ved at spænde op i kroppen. Er det rigtigt, at du spænder op i kroppen for ikke at ville få håndjern på? Det passer ikke. Det er jo, det holder ikke. Så lød det altså fra Sulaiman Ibrahim, også kendt som den forsvundne Fahad Tobers onkel. Og i dag er han jo så tiltalt for 2 lovovertrædelser. Der er nu ikke afsagt dom i retten i Kolding. Den bliver afsagt om et kort øjeblik. Toke Gripping, du var i retten i dag for at dække sagen her for reporterne. Der var allerede uro, inden sagen gik i gang. Hvad skyldes det? Jamen, først og fremmest så kommer forsvarer en halv time for sent, og det er også derfor, vi endnu venter på domsafsigelsen. Han var i gang med at spise, fordi han havde læst forkert, og altså troede, at retsmødet startede en halv time senere end det gjorde. Den anden anledning til uro, der var, det er rettens vagter, der kommer ind og beder et medlem af familien, altså Sulaimans ene bror, om at følge med ud af retssalen, fordi at de vil tjekke i hans tasketøj i forbindelse med en computer. Det er i hvert fald et eller andet forhold, der ikke bliver helt oplyst. Der var jo kun ét... Vil du sige mere, Toke? Ja, i den forbindelse, der opstår der så en del uro, altså fordi, at den her bror, han bliver eskorteret ud af retten, så rejser resten af familien sig op, ligesom, og også følger med, og hæver stemmen, og spørger, hvad det skal gøre godt for, og Suleiman får også kastet nogle gloser efter politiet i den forbindelse, hvor efter anklager ligesom prøver at forklare, at rettens vagter er ikke betjente, men Suleiman mener ligesom, at det er alle myndighederne, der i en eller anden forstand har et horn i siden på familien her, hvor efter anklager bemærker, at sådan er det hver gang. Du siger, Suleiman får kastet nogle gloser efter politiet. Ja, blandt andet får han sagt, at de skulle være racister, og at de tager den eneste journalist til stede, der er sorthåret, fordi han hævder, at broren er journalist, og det er jo ikke en beskyttet titel, så det kan jo sådan set være rigtigt nok, at han skulle være journalist, men antyder altså, at det er på grund af brorens etnicitet, at han skulle være blevet bedt om at komme med ud af retslokalet. Og der var jo kun et vidne i dag, fordi retsmødet jo var en fortsættelse af tidligere et. Hvad fortalte vidnet? Jamen, vidnet har været med på bagsædet af en politibil i forbindelse med den her anholdelse, altså som er genstand for hele tiltalen i dag mod Suleiman Ibrahim. Der har hun siddet på bagsædet af en politibil. Forløbet er, og du kan jo nok undre dig over, ligesom lytterne nok også gør, hvorfor sidder et vidne på bagsædet af en politibil, men betjenten har altså været ude i anden øje med og samlet det her vidne op, hvorefter de har bedt hende sat sig ind på bagsædet, og så opstår der en situation, hvor de altså bemærker en bil, der bliver ført af Suleiman Ibrahim med et andet medlem af familien på passagersædet, og sætter efter bilen. Ifølge anklagemyndigheden, så tænder politibetjentene deres blink og sirene, som for at gøre mine til, at Suleiman ligesom skal stoppe bilen og holde ind, men det sker først på familiens adresse et sted i Vejle, og derefter så stiger de ligesom ud, og så er det, at hele det her forløb, som har været genstand for retssagen i dag, det udfolder sig. Og vidnet her kan berette fra bagsædet, altså, at der skulle være opstået en form for uro. Hun kan ikke høre, hvad der bliver sagt uden for bilen, men kan ligesom fornemme, at der opstår en uro, der bliver råbt og skrejet en smule og også en del. Og derefter så begynder betjentene at trække sig tættere på bilen, mens det, hun siger, der ligner en familie, kommer ud af huset og slutter ring i en forstand rundt om politibilen. Og den her vidneforklaring var jo ikke det eneste, man skulle forholde sig til i retten i dag. Forsvaret, altså familien her, afspillede også en video, noget som jeg kan forstå, de har gjort flere gange i retten. Hvad var der på videoen? Det er en cirka 14 minutter lang videooptagelse, der starter, mens Suleiman og passageren her sidder i bilen, og de taler et sprog, som tilhørende, eller i hvert fald jeg, ikke kunne forstå. Og så lige pludselig begynder de at filme bagud og taler også lidt på dansk i forhold til at sørge for, at den er tændt. Og så kører de altså hen på den her adresse, stiger ud af bilen, og så ser man, at der kommer to betjente ud af bilen, og derfra udbryder der en stor form for kaos. Altså, så Suleiman og passageren stiger ud af bilen på adressen, betjentene stiger ud af bilen, og derfra så går det egentlig ret stærkt, før man mister orienteringen om, hvad der foregår i det her videoklip. Fordi at videooptagelsen flyver en lille smule rundt. Der bliver råbt rigtig mange ting fra medlemmer af familien, og man kan ikke rigtig se, fordi det er mørkt på optagelsen, hvad der faktisk foregår. Men der bliver blandt andet råbt, at der bliver slået, og at de holder fast uden nogen grund, og andre ting, hvor anklagemyndigheden altså hævder, at den her video viser, at politiet kommer stille og roligt for at bede om og se et kørekort på Suleiman, og at tingene så eskalerer derfra. Og den her video viser så i øvrigt også, at det her tiltaleforhold, det første med at fornærme en tjenestemand, at det skulle have fundet sted. Altså der, hvor han råber, jeg knipper din mor og din kone og din datter? Ja, og vi fik faktisk den transkriberede version, som i fuld længde lyder: din datter, fuck din mor, fuck din kone, jeg knipper din kone, jeg knipper hende foran dig, jeg knipper hende. Og et andet, der er flere citater, der bliver også sagt, fuck dig, og andre ukrainske ord. Og det er så det, som Suleiman Ibrahim hævder, sker efter anholdelse, som han mener, at slet ikke burde have. Ja, fordi det var nemlig det, jeg ville høre. Altså, de beviser vel, at Suleiman har råbt de ting. Hvorfor vil forsvaret have den video frem? Jamen, de mener, at det viser, at politiet foretager en ulovlig anholdelse, simpelthen fordi de går ind på Suleiman Ibrahims private grund og anholder ham for en forseelse, som ifølge forsvarer Claus Bonnet slet ikke er berettiget til en anholdelse, når man bare vil se et kørekort. Så han mener altså, at det er politiet, der at den vej eskalerer situationen, inden at Suleiman Ibrahim gør sig skyldig i at råbe de her ting af betjentene. Det andet forhold, Suleiman Ibrahim jo var tiltalt for, det var, at han skulle have modsat sig anholdelse. Kunne videoen afklare, om det var tilfældet? Man kan meget dårligt se, hvad der foregår på videoen. Suleiman Ibrahim hævder selv i sin egen forklaring efterfølgende, at han tager hænderne op, at han ligesom hæver hænderne over hovedet for at vise, at han ikke gør modstand. Ifølge anklagemyndigheden, så skulle han jo altså have modsat sig ved at spænde helt op i kroppen i et omfang, så det skulle være svært for politiet at lægge ham i håndjern. Men det skal siges, at videooptagelserne bevæger sig rigtig meget frem og tilbage. Det er mørkt, og hvis nogen kan forestille sig, hvordan sådan en telefonkamera ser ud i mørke, hvor der er enkelte lyskilder, og den bliver svunget rundt, så er det nogle slørede billeder, man får i perioder, og når den så endelig er stille, er det i perioder meget langt væk fra, hvad der egentlig sker, og Suleiman Ibrahims anholdelse foregår også i skyggen af et træ op af en bil, så det er meget, meget svært at se, hvad der egentlig foregår. Men en ting er sikkert, man kan høre, at der bliver råbt rigtig meget, og det er uomtvisteligt, at der er medlemmer af familien, der er på stedet, og de optræder i en eller anden form for konfrontation med politiet, altså verbal, er det eneste, man egentlig får bekræftet, men man kan fornemme, at de er tæt på betjentene i perioder, og man kan fornemme, at betjentene også trækker deres peberspray af en eller flere omgange. Hvordan reagerede anklageren på den her video? Anklageren valgte at fremhæve især transkriberingen, som altså ifølge anklager skulle vise, at der bliver netop sagt de her ukvemsord. Og det er egentlig det, der var det primære fokus for anklager i relation til videoen her. Toke Gribing, journalist her på Reporteren. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til jer for at lytte med til Reporterne i dag. Det var alt, hvad vi havde i denne omgang. Bag udsendelsen i dag var Toke Gribing og Peter Marstal. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.